วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวันวิสาขะวิสาขะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกวันพระสูตรและก็วันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นวันดับวันปรินิพพานสามวันละมาอยู่วันเดียวเป็นจุดเดียวกันจึงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเห็นนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาในโลกเพื่อมาโปรดเวรายสัตว์ให้สัตว์โลกพ้นจากกองทุกข์ในพุทธศาสนาสอนให้พ้นจากกองทุกข์ไม่ได้มาสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นการที่มนุษย์เราเกิดมานี่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงต้องมาพึ่งปฏิบัติจึงเข้าใจว่าอะไรมันทำให้มนุษย์เกิดก็มีอยู่สามประการคือหนึ่งตัววิญญาณตัวรู้สึกสองตัวตัณหาสามกรรมทำให้มนุษย์เกิดถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจตัวนี้เห็นนั้นพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้อนุสรสัมมาสัมพุทธิญาณคำว่าตรัสรู้คือทำลายตัวรู้ตัววิญญาณนั่นเองถ้าตัววิญญาณนั้นเป็นตัวสมุทัยถ้าเราเป็นสำนักปฏิบัติพุทธเจ้าว่าทุกเกิดให้กำหนดให้พิจารณาสติใช้สติกำหนดพิจารณาเข้าไปสู่เหตุเหตุมันคือตัวสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่ทุกเกิดพอตัวรู้สึกตัวรู้สึกมันรับไม่ว่ารูปทั้งตาเสียงทั้งหูรสทั้งลิ้นเย็นร้อนกระทบกายมันรับแล้วมันก็รู้พอใจแล้วไม่พอใจมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีนี้เราจะกำหนดนั้นน่ะพุทธเจ้าให้กำหนดเอาสติให้กำหนดตัวรู้สึกควบคุมความรู้สึกนั่นเองเหตุมันอยู่ตรงนั้นเมื่อสติกำหนดเข้ามันก็ควบคุมมันก็ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งคุมมันอยู่เขาเรียกว่าทางกับอาหารคุมมันไว้ควบคุมมันไว้แต่หันไปรู้ภายนอกมันก็รู้ภายในไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนไม่ว่าจะกินทายหลับตื่นมันจะรู้ตลอดเวลาเพราะถ้าติควบคุมมันไม่ให้ไปรับภายนอกผู้ตามนี้เขาเรียกว่าจิตส่งนอกเมื่อตัวรู้ส่งนอกไปรับอารมณ์ภายนอกมามันก็เกิดทุกข์นี่เห็นมันอยู่ตรงนี้เป็นหน้าตาขึ้นมาเลยพอรู้สึกนั่นเป็นตัวอวิชชาตัวโมหะมันรู้ดีมันก็ว่าโลภะถ้ารู้มาดีโทสะก็เลยว่าเป็นโทสะสองตัวนี่เราปฏิบัติเราลงดูตัวเองให้ย้อนมาดูตัวเองให้กำหนดเอาสติกำหนดตัวรู้สึกควบคุมมันพูดโดยสมมุติเพื่อขันธ์ห้าเป็นตัวสมมุตินามรูปมันคือสมมุติมนุษย์คนมันก็สมมุติฉะนั้นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะครอบงำ มีธาตุขันธ์อายตนะ6ตาหูจมูกกายใจนามรูปจัดบุคคลตัวตนที่ครอบงำสัตว์โลกหลงไหลในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นผู้เจ้าขันธ์หน้าจึงเอารูปเป็นเบื้องต้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดียวกันหน้าเรียกว่ารูปเราในร่างกายเราร่างกายเรามันก็มีตาอยู่อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละก็เรียกขันธ์หน้าจะมีรูปทางตามันกระทบรูปอันนั้นมันมีหน้าที่ของมันอยู่หน้าที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกหายใจเข้าออกปากพูดและครบฉันกายเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอยู่มือหยิบมือวางปีนเป็นหน้าที่เดินเป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่ของมันทีนี้เราขาดอะไรเราขาดความเพียรความสติที่ควบคุมอริยบทเราเผลอไปมันก็ไปรู้ไปรับประมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมาตีโพตีพายโทษคนนู้นโทษคนนี้อะไรต่างๆอันนี้แหละมันสำคัญตัวนี้เห็นนักศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้มันจะมอมเมาประชาชนวันนี้เขาออกทีวีมันก็ไม่รู้จักคำว่าพุทธะพุทธะก็ตัวสภาวะนั่นเองนามลูกเกิดดับนั่นเองลูกทางตามก็ถือดับเสียงทางหูก็ถือดับทางจมูกมันก็ถือดับทางปากมันก็ถือดับทางมือมันหยิบวางก็ถือดับปีนก็ถือดับร่างกายเราเย็นร้อนแข็งก็ถือดับแม้แต่ความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ถือดับนี่ตัวสภาวะของมันก็เรียกธรรมชาติพูดรวมๆก็เรียกธรรมชาติแต่จะแยกออกแต่ละประโยคแต่ละคำคำแรกก็เรียกธรรมะนั้นอีกคำหนึ่งชาตินะคำหนึ่งชาติก็เรียกตัวหนังสือก็เรียกชาติพยัญชนะก็เรียกชาติคือชาติชาตินี้มีเกิดดับมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์นี่คือชาติส่วนธรรมะนั่นคือปฏิบัติธรรมรู้จักแยกแยะรู้จักอริยสัจสี่อะไรเหตุอะไรผลจึงจะเข้าใจไปถึงทำลายมันทำลายตัวรู้สึกตัวโมหะก็สตินั่นแหละเป็นเหตุควบคุมมันจนกระทั่งมันอ่อนโยนกระทั่งทุกสิ่งสัพพัญญะมันคู่กันตัวรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งคู่หนึ่งตัวสติสัพพัญญะในคู่หนึ่งฉะนั้นละขาดเลยอันนี้มันเกิดมาตั้งแต่พ่อแม่ถ่ายทอดมาเขาเรียกเกิดมามนุษย์เราเกิดก็มีวิญญาณตัณหากับฝ่ายโลกีละทีนี้เรามาปฏิบัติแล้วก็ต้องควบคุมครูบาอาจารย์จะให้สมถะหรือวิปัสสนาเจริญกรรมฐานฝึกสมาธิให้กำหนดสมาธิไปเลยทีเดียวมันก็ไปไม่รอดนะต้องเจริญตัวสติควบคู่ไปควบคุมความรู้สึกนั่นเองเพราะมันเป็นมารก็เรียกขันธมารขันธมารยังไม่พอมีกิเลสมารเข้ามาอีกไอ้ขันธมารกิเลสมารมันยังไม่มีตัวมีตนไอ้เทพบุตรเทพธิดามารมันหนักเข้ามาอีกตัวนี้น่ะมันรุนแรงไม่ว่าเทวดาหรือจะอะไรทุกวันนี้โลกวุ่นวายก็เพราะเทพบุตรเทพธิดามารนั่นเองพอไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา ตามแนวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้ทำให้เราพ้นจากของทุกข์ศีลคือปกติเจริญตัวสติควบคุมอริยบทแล้วทุกอริยบทควบคุมความรู้สึกนั่นเองถ้าพวกคนทุกอริยบทได้มันก็มีสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาเขาก็ตามมามีสติสัมปชัญญะมันจะคอยซับพ่อควบคุมตัวนี้เข้าไปจนทำลายตัวนี้หมดไม่ว่าจะทำลายรูปก็ได้พุทธเจ้าให้หมดให้พิจารณากายคตาสติดังนั้นจึงมีพุทธพจน์ว่ากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกเสียได้ก็หายสิเห็นว่ากายนี้เป็นของจอมปลอมอย่างคนตายแล้วก็เป็นท่อนไม้ไปแล้วหมดความรู้สึกเผาไฟไปฝังดินไปหมดแล้วไร้สาระแล้วแค่ถึงที่สุดคือเราเห็นอย่างนี้เราก็คลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของจริงของจังแยกแยะออกไปจากส่วนออกไปมันก็ว่างมันก็ไปได้เหมือนกันทำให้เราเจอแห่งความว่างเปล่าเป็นของจอมปลอมไปควบคุมความรู้สึกกับไปอีกควบคู่กันไปมันก็ไปได้ทิ้งดันนามมาลูกทิ้งนามมาลูกได้มันก็ละโลกโคตรหลงไปในโลกสามก็ไปแล้วเข้านิพพานเลยได้สันติสุขฉะนั้นตัวรู้สึกนี้มันทำให้เราหลงทำให้เราเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นว่าตัวดีตัวเด่นตัวเด่นตัวสูงตัวงามยศถาบรรดาศักดิ์ดิ้นรนกันทุกวันในโลกมันวุ่นวายเพราะไม่ได้ศึกษาในพุทธศาสนาเอาไปหลอกลวงกันด้วยวัตถุคนละติดงมแงมไม่ถึงแก่ไม่ถึงลดธรรมไม่ถึงพุทธะตัวสภาวะธรรมนับวันเดินจะเสื่อมโทรมมาทุกทีทุกทีเนี่ยแล้วก็เชื่อกันทั้งหมดเลยเล่นเครื่องรางของขลังเล่นวัตถุมงคลเล่นพวกไสยศาสตร์อะไรต่างๆถือว่านั้นเป็นพุทธะเป็นศาสนาพุทธนั่นผิดแล้วเห็นว่าที่นี่หลวงพ่อปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเลยและไม่มีอะไรหรอกแม้จะน้ำมนต์ใครมาอาบน้ำมนต์ว่าเองอาบน้ำวันทุกวันปอกสบู่อีกด้วยจะมาอาบมาทำไมให้พระอาบยิ่งบาปอีกด้วยผู้ทรงศีลทรงธรรมแนะนำเข้าไปนั้นเพราะเราเห็นมาแล้วเราเคยหลงมาแล้วไม่ไร้สาระทั้งนั้นเลยเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันรูปาทานขันธ์โธรูปทุกรูปเป็นอุปทานขันธ์ฉะนั้นพระเจ้าให้ทำลายรูปเสียให้พิจารณากายรูปกายเหล่านี้มันไม่เที่ยงท่านตรัสไว้เลยแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่แก่ให้เจ็บไปตายก็ไม่ได้แล้วก็สูญญาตาสูญตัวทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกดับสูญไปแต่ละวันแต่ละคืนไปแถมเรานอนหลับหมดความรู้สึกนั้นตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ได้เอามาคุกคิดพิจารณานี้เรานอนหลับหมดแล้วลูกก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยแม้จะมีคู่ครองมีบุตรก็ไม่รู้เรื่องนั่นคืออะไรโบราณท่านจะกล่าวไว้ว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับเพราะอะไรหมดความรู้สึก เนี่ยเราไม่ได้เอามาคบคิดพิจารณาโดยสติปัญญาเห็นแจ้งถ้าตายแต่ละวันแต่ละคืนเราไม่รู้พอลืมตามาเราหลงอยู่แล้วมีตัวเข้าไปอยู่แล้วพอรู้สึกนั่นเองรู้สึกมันจึงเป็นเหตุพระเจ้าจึงว่าตรัสรู้ทำลายตัวนี้เถอะถ้าเองทำลายตัวนี้ได้เองไปนิพพานให้พิจารณารูปอีกให้พิจารณาเห็นรูปมันมีเที่ยงและเป็นอนัตตาสุญญตาไปตั้งแต่เราเกิดมาตายวันตายคืนตายวันตายคืนไปตลอดเพื่อทรงแก่เท่าถ้าเห็นตัวสภาวะตัวนี้เขาเรียกพุทธะสภาวะทางตามันก็เกิดดับทางหูมันก็เกิดดับทางจมูกมันก็เกิดดับแม้แต่หายใจเข้าออกมันก็เกิดดับเป็นอนิจจังของมันหางการกินก็เกิดดับมือก็เกิดดับปิงก็เกิดดับเรียนร้อนร้อนแข็งก็เกิดดับรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันก็เกิดดับดูมันตัวเองแล้วมันจะเห็นความจริงขึ้นมาว่าเป็นไตรลักษณ์สามัญลักษณะเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันอยู่ทุกขณะไปแม้แต่วัตถุกระพองต้นไม้ภูเขาเหล่ากามันก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังอนัตตาของมันไม่มีวิญญาณนี่เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแปรปรวนสลายในที่สุดเหมือนกันนี่เขาเรียกสามัญลักษณะเพราะว่าโลกอันนี้จังฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราต้องกำหนดตัวนี้ทุกกิริยาบทควบคุมความรู้สึกถ้าหมดความรู้สึกอะคิดนึกก็ไม่มีจริงความจริงขึ้นมาไม่มีละเป็นจอมปลอมละเป็นของเน่าเปื่อยในที่สุดปลอมหมดเลยทั้งโลกเลยนั่นแหละคือพระสัจธรรมไม่เอาไม่เอาอะไรเขาให้มาก็ทำให้เขาหมดมันจึงว่าจนไม่มีคือพระนั่นเองมันไม่มีอะไรยาวเพียงพุทธเจ้าปุญญาเกเกเนื้อนามบุญของชาวโลกให้มาเท่าไหร่ให้เขาหมดหากแต่ฉันนุ่งห่มไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเหตุนั้นพุทธเจ้าจึงจัดนิสัยสี่ของสมณะว่านิสัยสี่อย่างของบรรพชิตเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างดินบาทถือผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้เครื่องอาศัยเจนาสนะที่เขาปลูกให้เนี่ยสัญญาดองเรือนามุนเน่ารักษาโรคเย็นเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนั้นเองอาศัยมันอยู่ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะมองเห็นเลยโลกนี้คือเป็นทางระยะหลวงพ่อพูดบ่อยๆแล้วก็ไม่หลอกใครไม่รู้จะไปหลอกใครเพราะมันสมมุติทางนั้นน่ะจอมปลอมทั้งนั้นจะไปหลอกเขาทำไมพูดตรงไปเลยเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนี่หายากในยุคนี้สมัยนี้ต้องหลอกเขาจึงเข้าวัดเมื่อหลอกเขาติดแล้วจะไปแก้ได้ยังไงกันมันปาติดเด็ดแล้วตายท่าเดียวฉะนั้นหลวงพ่อพิจารณาโดยแยบคายแล้วว่าจะไม่หลอกใครพูดตรงไปตรงมาคนเอาธรรมะก็เอาเพราะนั่นคนมาที่นี่จะเอาธรรมะหรือเอาบุคคลถ้าบุคคลแล้วก็ศึกจะแต่งงานเนี่ยมันก็ทุกข์ลงไปลงเหวไปเรื่อยๆไปจะเอาธรรมะมันก็เหมือนขึ้นเขาต้องเหนื่อยหน่อยต้องออกกำลังหน่อยถึงยอดเขาแล้วนั่นแหละเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องมีความเพียรเป็นหลักฉะนั้นพระเจ้าจึงมีพุทธพจน์ว่าวิริเยทุกขมเจติควรจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรควบคุมความรู้สึกเหตุไม่ตัวตรงนี้พยายามเพียรอยู่ไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงถ้าสติเราสมบูรณ์ต่อเนื่องมันจะอ่อนโยนที่สุดเลยและพิจารณากายเราเป็นของไม่เที่ยง ป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตนมันความเห็นเป็นตัวตนมันจึงเป็นทุกข์รูปมันก็เป็นรูปแม้แต่ปัญญาพยัญชนะมันก็ว่ารูปไม่ใช่ตัวตนมีคำพูดนี่บัญญัติออกมารูปมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่แก่แล้วมันต้องแก่ไม่ตายก็ต้องตายเพราะพุทธะสภาวะเป็นสภาวะของมันจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเอาอะไรนี่แหละวันนี้หลวงพ่อจึงพูดให้ชัดสักหน่อยนึงเราตายวันตายคืนเราไม่เห็นแล้วเพราะเราไม่ได้ดูตัวเราเองแม้แต่นอนหลับแล้วก็ตายก็ไม่ได้เอามาพิจารณาหมดความรู้สึกพอลืมตาหลงอยู่แล้วอันนั้นของกูตัวกูกีปาทะมันน่าอนาถใจจริงๆดังนั้นหลวงพ่อจึงเน้นหนักที่สุดเลยจำที่จำใจให้ดูตัวเองแต่ดูตัวเองจะไม่เห็นผู้อื่นถ้าเราดูตัวเองบ่อยๆไปเราจะเห็นเงยหน้าขึ้นเห็นเขาก็เหมือนเราก็เหมือนเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกินทายหลับตื่นเหมือนกันเนี่ยไอ้ตรงเหมือนกันมันไม่ลบกันนี่คือสัจธรรมดังนั้นธรรมะของพุทธองค์เป็นสัจจะเป็นอมตะแล้วบวชมาเพื่อหาสัจจะคือความจริงแล้วถูกมอมเมามาตั้งแต่เล็กจนโตสอนติดๆกันมาตลอดมาลุกกี่พวกกี่ชาติแล้วมาชาตินี้มาพบพุทธศาสนาเราได้บวชในเนคขัมมะบารมีเราได้มาปฏิบัติสมควรแล้วเราภูมิใจเราแล้วบารมีเรามีแล้วบางคนไม่ได้บวชตายหรอกก่อนก็มีนี่แหละแล้วจะดิ้นรนอะไรทางโลกนั้นดิ้นรนกันตลอดเวลาหลวงพ่อเคยอุปมาไว้เหมือนการพนันได้เห็นได้พันได้หมื่นได้แสนเห็นแต่เสียวันเสียคืนไม่เห็นนี่แหละบางคนก็เป็นนี่เป็นสินทะตุงตุงนางกันร่มจมไปฆ่าตัวตายก็มีเป็นนี่เป็นสินก็เพราะอะไรก็เล่นการพนันไม่รู้จักใช้ให้พอตัวโบราณก็ยังมีคำบางเคยว่านกน้อยทำรังพอตัวมีน้อยใช้น้อยคอยบรรจงให้ควบบาทได้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ก็มีคำฟังเผยทีนี้มันเล่นกันมากไอ้ของเล่นน่ะไม่ใช่ของจริงแต่ตัวเองก็ไม่ใช่ของจริงแล้วกลับกลายว่าเอาเป็นจริงไปก็เลยเกิดโทสะขึ้นมาแค่แตะไม่ได้เนี่ยมันควบคุมไปหมดเลยน่าเห็นใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้พุทธเจ้าว่าดูก่อนพวกเธอทั้งหลายเธอจงมาภาวนาเถอะยังมีพัทวคีพานหญิงแวดสยาไปอาบน้ำลูกเศรษฐีมีเงินทั้งนั้นเอาเครื่องประดับต่างๆเอาไว้ลงไปเล่นน้ำหญิงแวดสยาเผลอหน่อยมันก็เลยขโมยผู้เครื่องประดับนี้บัดคนนั้นลุกได้ก็มาตามหาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เราว่าไม่เห็นแล้วคนนั้นมันจะไปตามก็เลยถามว่าเธอจะหาหญิงแค่สยาดีหรือหาตนดีคนนั้นปัญญามันแหลมคมนะว่าหาตนดีฉะนั้นแหละก็เลยนั่งฟังพุทธเจ้าจึงเทศนาอนัตตลักขณาสุอริยสัจสี่ให้ฟังก็เลยบรรลุธรรมได้บวชในพุทธศาสนาเป็นกำลังต่อไปจนถึงเราทุกวันนี้ นี่ก็มีมาแล้วเพราะนั้นเราจึงว่าเอาทุกข์นะมันเกิดขึ้นทุกข์มาเอากำหนดมาพิจารณาใช้สติกำหนดเหตุมาจากอะไรชาวไปหาเหตุมันก็ตัวรู้สึกนั่นแหละไปรับเรื่องราวของเขามาใส่ใจมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมานี่เหตุมันเพราะเราขาดสติควบคุมมันถ้าควบคุมความรู้สึกได้มันก็ไม่คิดเหมือนดินถับหญ้าโอบมันไว้จนกว่ามันนิ่มนวลแล้วทีนี้เราจะค่อยขึ้นมาจึงยกขึ้นสู่ใจรักพิจารณามันไม่เที่ยงจริงไหมแล้วมันจะค่อยถอนตัวลงพอที่สุดมันก็ไม่เที่ยงจริงเมื่อไม่เที่ยงมันก็คือมีโลภขึ้นมาเลยตัวมันดับตัวรู้สึกดับเหมือนกันมีโลดมีแต่ติก็สัพพะสัญญาเท่านั้นปัญญาเลิศเลยความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีแล้วจะเห็นว่าร่างกายเราเป็นจอมปลอมไปละกลายเป็นกิริยาอาการของจิตไปไม่มีพ้นจากของทุกข์พ้นจากวัฏจักรเข้าสู่นิพพานนิพพานนิพพานปัจจุบันเห็นนั่นจังหวะนิพพานังปรมังสุญญะศูนย์ทุกขณะไปเลยแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละปีศูนย์ไปนี่แหละคืออนิจจังอนัตตาสุญญตานี่ตัวสภาวะโดยธรรมชาติมันธรรมะนั้นแหละถ้าเราเห็นตัวนี้แล้วมันก็เป็นพระสัจธรรมมีแต่เกิดดับทางตามันก็เกิดดับทางหูมันก็เกิดดับทางจมูกก็เกิดดับเพี้ยนตายรักมันแหละสามัญลักษณะทางปากก็เกิดดับทางมือก็เกิดดับเป็นก็เกิดดับกายก็เกิดดับจิตก็เกิดดับเห็นชัดแจ้งก็เป็นพุทธะนี่ตัวสภาวะธรรมคือธรรมชาตินะต้องแยกแยะออกให้ได้จะเหมาเลยอันโน้นกับธรรมชาตินี่ธรรมชาติตันแล้วปิดแล้วเหมือนลังคามองไม่เห็นดาวเห็นเดือนแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วตูมเดียวเท่านั้นไหลลงแล้วลงไปสู่โลกแล้วเพราะไม่ทางไปอ่ะถ้ารู้จักแยกแยะออกมาแล้วมันก็เปิดโล่งโปร่งไปเลยโอ้อันนี้มันของปลอมนะของไม่จริงนะให้เจริญสติสัมปชัญญะเข้าไปควบคุมมันเข้าไปมันจะไปถึงที่สุดทำลายมันเสียทำลายความรู้สึกมุขินึกมันก็ไม่มีมันก็เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินไปเป็นกิริยาไปเห็นตัวเป็นจอมปลอมเลยนะสบายนะทุกไม่มีแล้วจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองรับฟังจะไม่รับรู้ไม่ด่าจะชมอะไรก็เฉยเฉยก็จบเท่านั้นเองเนี่ยผู้ศาสนาจริงเป็นพุทธะให้เรารู้แจ้งแทงตลอดในโลกแต่ตลอดในโลกแล้วเราจะทิ้งโลกไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดจะมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่นี้ก็เมตตากรุณาหาทางจะช่วยสัตว์โลกให้เรารู้เราเห็นที่เราเห็นมาเนี่ยพยายามแต่มันก็ไม่อยากมามันติดวัตถุมันติดรูปธรรมกันงอมเงียบได้หมดเลยเหมือนยาเสพติดเหมือนกับที่พนันเข้าสิงเกือบจะกลายเอาเงินเอาทองกันกี่หมื่นกี่แสนนึกว่ามันได้เปล่าจะรู้อย่างนี้ไม่ได้หรอกเหมือนเรามันจะมีกี่แสนล้านหมื่นล้านมันก็หยิบไปเงินบาทเงิน5บาท10บาท20บาทใบ100บาท500บาทไปพันเหมือนกันสัญญามันเห็นล่ะหยิบใช้เหมือนกัน ใบพันเราก็หยิบใช้เหมือนกันใบ500เราก็หยิบใช้เหมือนกันมันจะมากกว่านี้ไม่มีนี่คือความจริงที่มันโดยสมมุติขึ้นมาอาศัยไปวันๆฉะนั้นคนทำบุญในเนื้อนาบุญมันจริงได้กุศลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% เราไม่ได้คอร์รัปชันมาตลาดทำให้เขาหมดซึ่งของส่วนกลางไปของทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้ธรรมะมันจะปรับตัวของมันเองเราทุกวันเราไม่มีอะไรหลอกใครเขาก็มาให้มาเราก็ทำให้เขาไปฝ่าไปทำไปมันไปของมันเรื่อยเป็นวัฏจักรของมันนี่แหละเรานักปฏิบัติถ้าเราดูตัวเองเราจะเห็นสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะไปมีคู่หนึ่งไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบาสกไปก่อนไปแล้วกลับมาต่างคนต่างอยู่อุบาสิกาก็สงสัยเอ๊ะมีอะไรดีๆเนาะอนาคามีแล้วทีนี้เขาไปมากพอไปแล้วกลับมาบอกว่าบ้านช่องฉันยกให้หมดเลยฉันไปบวชแล้วเป็นนางภิกษุณีแน่เหนือไปอีกอ่ะฮะมันไม่แน่นอนหรอกไปก่อนก็ไปทีหลังให้ไปทีหลังกับไปก่อนเหมือนกับสารีบุตรกับโมคคัลลามุคคัลลาได้ดวงตาเห็นสารีบุตรได้ดวงตาเห็นท่านบอกโมคคัลลาโมคคัลลาก็ไปทำความเพียรไปเจริญสมถะวิปัสสนาง่วงเหงาเหานอนจนพระเจ้าไปแก้นิวรณ์ให้ถ้ามันง่วงจริงๆก็นอนมันซะเลยให้นอนพุทธสายญาตั้งสัจจาไว้ว่าพอรู้สึกเมื่อไหร่เราจะทำความเพียรเหมือนนั้นก็ทำตามพระพุทธเจ้า7วันบรรลุได้เป็นเดชกทัคคะสงฆ์อิสริตนะพระสารีบุตรนั้นนั่งฟังท่านพุทธเจ้าเทศพวกนิโครนมาถามปัญหาเรื่องของทิฏฐิสามมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิผู้เฉยทิฏฐินั่นชาลิบุตรบรรลุตรงทิฏฐิสามนั่นเองซึ่งปัญญาเลิศเลิศด้วยปัญญาไม่ได้นั่งกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทำพัดให้พุทธเจ้าเองฟังก็พูดไปก็บรรลุตามสำเร็จเลย15วันฮะอันนี้แล้วแต่บุพกรรมที่สะสมมาในอดีตชาติแต่เดี๋ยวนี้คนนี้ทั้งลากทั้งเข็นโอ้โหแสนยากเลยแนะนำให้ยังไม่เอาเลยไม่รู้ว่าติดอะไรฉะนั้นตัวมันเองก็ตายวันตายคืนมันไม่มีใครที่แน่ยังสารวนอยู่ในสิ่งไร้สาระมูดคู่ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีคนชี้แนะไม่มีคนที่ชักจูงให้เจริญพระกรรมฐานว่ากายแล้วเนี่ยยาวานาคืบเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะหลวงพ่อเคยบอกบ่อยๆใครมาใครไปพิจารณาทำไมจะเราจะต้องล้างน้ำแปรงฟันทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องซักเสื้อผ้าทำไมต้องกินแล้วทำไมต้องถ่ายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินถ่ายหลับตื่นกันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเอาตัวนี้ไปพิเคราะห์แต่พิจารณาที่แล้วมันจะได้คำตอบเมื่อเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องคำตอบแล้วเออมันสกปรกฮะแล้วจึงอาบไปมันสะอาดสะอ้านซะ ื้อผ้าแล้วใส่ไปแล้วก็ต้องไปซักทำไมต้องซักผมมันสกปรกเมื่อสกปรกมาจากอะไรมาจากกายเราลูกกายเรานั่นเองนี่ตามความเป็นจริงมันมีในตัวเรามีขี้ทั้งนั้นขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ฟันขี้ไข่เพราะอะไรมันจึงออกมาเพราะเรารับประทานอาหารหรือฉันข้าวกับไปไม่ว่าเนื้อสัตว์หรือผักมันก็ออกตามผิวหนังก็เลยเป็นสกปรกแม้แต่อาหารนั่นเองพุทธเจ้าว่าอาหารเลยปฏิกูลสัญญามันสัญญาว่าอร่อยสัญญาว่าดีสัญญาไปว่าทำปราณีตที่จริงมันสกปรกใส่ชามก็ต้องล้างแล้วใส่ช้อนกระตักก็ต้องล้างแล้วนั่นแหละมันสกปรกเพราะนั้นผู้ที่เขาสร้างแฟบสร้างสบู่สร้างอะไรต่อมาเนี่ยมันร่ำรวยมันกำจัดสกปรกของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวของมันดังนั้นเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้และมันจะลดทิฏฐิมานะลงไปทิฏฐิความเห็นผิดเรามันมากแล้วค่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆมันค่อยเบาบางไปเรื่อยๆเหมือนเราใส่เสื้อผ้าใส่ซักแต่ซักไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้ามันจะบอกเลยว่ามันขาดมันยุ่ยหมดอายุของมันนี่อันนี้จังแล้วอนัตตาและบังคับไม่ได้ต่อไปกันยุ่ยไปที่สุดก็เป็นสุญญตามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาเสื้อผ้าเราขาดกี่ชุดรองเท้าเราขาดกี่คู่ไม่ได้พิจารณาหาแต่ใหม่ๆได้ใหม่ก็ดีใจแล้วเสร็จเลยไม่พิจารณาว่านี้ล้วนแล้วแต่มันไม่เที่ยงทางนั้นเลยเราค่อยปลงไปวางไปค่อยจิตใจเราอ่อนโยนเหมือนที่พึ่งถูกไฟมันค่อยๆยุ่ยไปถูกของร้อนมันค่อยๆยุ่ยไปฐานะว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนามาพบธรรมะพุทธเจ้าแต่จะถามคือความจริงเราภูมิใจที่เราบวชเห็นแล้วพระเจ้าให้เจริญมรณสตินึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกอันนี้เป็นความจริงเข้าแล้วมันก็ออกฮะมันตายแล้วเข้าออกแล้วมันก็เข้าออกมันก็ตายจริงเข้ามันละเอียดถึงขนาดนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะเห็นโครงการเกิดดับของมันตลอดนี่แหละแม้แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งเรานั่งเราก็ต้องลุกแล้วก็ต้องเดินแล้วก็ต้องนั่งต้องนอนเป็นอยู่อย่างนี้นี่แหละตัวสภาวะของมันเปลี่ยนแปลงทุกเวลานาทีแต่เราไม่ได้ดูตัวเองมาเห็นโมหะก็ครอบงำพุ่งนอกตลอดเวลาเหมือนไล่จับลูกนกลูกกาลูกหมาลูกแมวมันก็วิ่งเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเปล่าแล้วมาเวลานี้หลวงพ่ออุปมาเมืองเล่นการพนันเสียวันเสียคืนไม่เห็นได้เห็นได้มากี่พันกี่หมื่นกี่แสนเห็นโอ้ดีใจเลยแต่เสียวันเสียคืนไม่เห็นนี่นะเสียกลางคืนก็เหมือนกับเรานอนหลับตายแล้วนั่นหมดความรู้สึกนั่นแหละขอให้พระคุณเจ้าและแม่ทิวบาสุบาติการเอาไปคบคิดดูให้ดีสิอย่างซาศพอยู่ในธรรมหมดความรู้สึกแล้วลมไม่มีแล้วนั่นเปลี่ยนสภาพอย่างไรแม้นั้นมันยังไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนมันเสื่อมไปสิ้นไปเน่าเปื่อยไปในที่สุดเหลือแต่กระดูกกระดูกมันก็ผุพังไปในที่สุดไปสู่ความไม่มีอะไรนั่นแหละ พิจารณาไปถึงที่สุดแล้วมันจะรู้แล้วควรหรือเราก็มาดูปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจภายนอกครับสมัยก่อนเราก็เหมือนเขาเหมือนกันมีทางเข้าวัดไม่เข้าหรอกดิ้นรนกันตลอดเวลาเราจะเอาแต่รวยรวยรวยรวยเวลานี้เวลานี้หลวงพ่อรวยคือรวยสัจธรรมคือความจริงตายวันตายคืนตายทุกเวลานาทีไปเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรแล้วไม่มีอะไรหลอกใครไม่หลอกใครหรอกที่พูดตรงไปตรงมาศพเดินได้กระดูกเดินได้ลมมันถับกระดูกเดินทุกวันนี้อยู่โดยท่าลมมันถับไหวไหวอยู่เหมือนต้นไม้ลมพัดมามันก็ไหวนั่นแหละคือปรมัตถธรรมเรามีลมมันก็มีวันมีหวั่นไหวอยู่มีเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันนี่คือธรรมชาติมีการเกิดดับเหมือนกันมีเสียงเหมือนกันลมพัดแรงๆเสียงไม้กระดังวิ่งๆเหมือนกันนี่คือตัวธรรมชาติมีการเกิดดับเหมือนกันใบมันก็ร่วงโรยไปเหมือนกันในนั้นน่ะขอให้ทุกคนจ้าแล้วอุบาสกอุบาสิกาแน่ทีเอาไปพิจารณาเนี่ยนี่คือความจริงเห็นนั้นวันนี้เป็นวันที่จะตัดสรู้เพราะว่าตัดสรู้เนี่ยพุทธเจ้าก่อนตัดสรู้ท่านอธิษฐานจิตอันนี้สำคัญตัวนี้สำคัญสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวันนี้วันเพ็ญพุทธเจ้าตรัสรู้ตัววันนี้นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าทางกายฐานจิตวันนี้ทำไมบรรลุธรรมไม่ตรัสรู้พุทธมาสัมโพธิญาณแม้แต่เลือดเนื้อจะเหือดแห้งก็จะไม่ลุกออกจากที่นะตั้งมั่นเลยไอ้ตัวตั้งมั่นเนี่ยเหมือนเกลือรักษาความเค็มนั่นเองแต่พวกเมธีไม่ว่าพระตัวนี้แหละตัวไปตัวโลกุตระธรรมน่ะตายมันตายในสัจธรรมข้อนี้อย่างสัจจะอธิษฐานว่าเราจะบวชตลอดชีวิตอันนี้ก็ไปอยู่ทั้งโลกมันก็ตายทั้งธรรมมันก็ตายตายในธรรมะดีกว่าถ้าโลกตายแล้วไปจมไปเลยเข้าไปตกอเวจีไปตกนรกโมกไม้เป็นสัตว์เดรัจฉานโมหะหมดตายทั้งธรรมไปนี้แม้แต่รูปนามแล้วก็ไปสู่สุทวาทำลายรูปนามได้แล้วก็เข้านิพพานในปัจจุบันนิพพานเราปรมาภูมิอย่างสูงทุกสิ่งทุกอย่างเลยศูนย์สมมุติและศูนย์ธรรมคือนามรูปนี้จบนี่แหละคือสัจธรรมดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาการให้ทานการจะหลอกลวงเข้าหาเงินมามันไม่ถูกต้องเราเอาธรรมะนั้นเป็นทางหลุดพ้นพุทธเจ้าว่าให้เจริญภาวนาเจริญมากทำไมมากจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาศีลคือปกติเจริญสติพร้อมมีสมาธินั่งยืนเดินนอนมีสมาธิอยู่แล้วปัญญาก็ตามมาเห็นเองเพียงการเกิดดับลูกนามมีแต่ลูกกับนามแต่ตัวลูกมันก็ตัดสมมติตัดบุคคลตัวตนเราเขาไปได้ทำลายลูกทำลายนามลงไปได้มันก็ไปนิพพานไม่ยากถ้าเราว่ายากมันก็ยากถ้าว่าง่ายมันก็ง่ายมันอยู่เจตนาภิกขเวเจตนาเป็นตัวกลาง มีความเพียรดั้งยืนเดินนอนทุกกิริยาบทควบคุมอยู่ถ้ามันไม่อยู่แล้วก็ไปที่ลำบากให้ธรรมชาติมาบังคับสติมันจะมาควบคุมเราเองอันนั้นแหละสำเนียกให้ดีว่ามีสติก็ไม่มีสติทำมาบ่อยเรื่องเข้ามันก็ต่อเนื่องกันเนี่ยฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกันมันพ่อหาทางที่จะช่วยถ้ามันงั้นก็ให้มันเลยไม่ว่าให้นอกให้ในเขาจะด่าเขาจะชมก็ให้มันเลยทางในเราโกรธแล้วก็ให้โกรธไปเลยให้ความรู้สึกมันทุกข์ไปยังแม้จะเจ็บก็ให้มันเจ็บจะตายก็ให้มันตายไปเลยก็จบน้ำมันหมดไฟน้ำมันหมดไฟหมดไฟดับร้องกันไปเลยจบนั่นแหละไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงคนทุกข์แล้วต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรในโลกมนุษย์ต่อไปและคนที่ผ่านโลกมาเนี่ยเรารู้ผ่านมาแล้วเป็นยังไงก็ผ่านแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไปวันแล้ววันเราคืนแล้วคืนเราแล้วจะไปดูหมอดูอะไรมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ว่าจะดูหนาวจะดูร้อนจะดูแล้วมันก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเกิดดับมันอยู่อย่างนี้นี่คือสัจธรรมกลางวันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเราหายใจเข้านี่แหละคือสามัญลักษณะของโลกเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันอยู่ทุกขณะไปใจเห็นตัวนี้แล้วมันก็สบายเห็นเป็นของปลอมไปหมดไม่ใช่ของจริงจังอะไรมันขันธ์ห้านามรูปเป็นจอมปลอมผู้จะให้วางซะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางมันเชียวเท่านั้นเราก็คนจะกองทุกข์แล้วอย่าถือดีแค่นี้ดีเหรอในโลกนี้นี่หลวงพ่อนี่เจอบ่อยหลวงพ่อพูดแต่จะทำคือความจริงการจนที่สุดคือหลวงพ่อโยมก็ขอน้องขอนี่ว่าจะมาไม่มีอาจจะเป็นอาจจะมาเป็นพระที่จนที่สุดเลยผ้าที่ใส่อยู่นี่เขาโยมก็ให้ทานอาหารการกินข้าวหวานเงินโยมก็ให้ทานไม่รู้จะรวยอะไรคือความจริงนั่นเองแต่โยมก็ไม่นึกถึงบาปบุญก็ไม่ใส่บาตรที่วิสมณะจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นสมณีแล้วนี่หลวงพ่อคิดสมัยก่อนไปอยู่ป่าหากินลูกไม้ลูกอะไรหัวเผือกหัวมันอยู่ในป่าสบายดีเห็นนั่นน่ะเรามาบวชนี่พบพุทธศาสนาโอ้โหบุญที่สุดแล้วสมควรเลยเอาลงไปคุกคิดดูสิเห็นนั่นอริยสัจสี่นี่คือทุกข์ให้กำหนดจิตมันทุกข์แล้วนี่ทำไงกำหนดไปหาตัวรู้สึกนั่นเหตุของมันเป็นอาตาอยู่มันรู้มันรู้สึกมันรับแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นทุกข์แล้วแค่นี้เองเอาสติกำหนดเข้าไปพิจารณาเรื่อยเข้าไปเดี๋ยวมันก็หายทุกข์ควบคุมมันอยู่พอรู้สึกหมดมันก็เป็นวิโรจน์แล้วพ้นแล้วกำไรรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็หมดแล้วมีแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนๆเลยมองโลกทะลุปูพงหมดแล้วเนี่ยเป็นของจอมปลอมไปหมดอาศัยอยู่ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นสบายเลยฉะนั้นหลวงพ่อจึงเลยวัดสงสารตาดำๆนี่จะเหนื่อยเข็นอย่างไรก็ต้อง ทั้งลากทั้งเข็นกันไปขอให้เขาได้เห็นเหมือนเราเห็นเขาจะรู้เลยว่าศาสนานั่นคือเพชรน้ำหนึ่งไม่ต้องไปหลอกใครพูดแต่คำสัตย์คำจริงเขาโกรธกับเรื่องของเขาไว้เขาพอใจกับเรื่องของเขาไว้แยกไปเลยเราให้เขาแล้วเขาเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาแล้วเป็นผู้ให้ไปแนะนำเขาไปเห็นนั่นธรรมะพุทธเจ้าเหมือนฟ้าผ่าเปี้ยงไปเลยอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปเพราะนั้นเองมาจ้องไปอ่อนก็เลยกลายเป็นมายาทำใหม่เห็นนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงพูดในเน้นหนักในเรื่องการตายสามัญลักษณะอันนี้จังอนัตตาสุญญตาทุกวันไปเลยแล้วนอนหลับหมดความรู้สึกตายไปแล้วนิวรณ์มันเข้ามาครอบงำหมดความรู้สึกแล้วแต่ธาตุมันทำงานของมันอยู่ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยแสดงแล้วอยู่โดยธาตุแท้ๆเลยลงเช้าขึ้นมาตื่นมารู้สึกอยู่แล้วกินอาหารก็ไปเลี้ยงมันอีกแล้วให้มันอีกแล้วให้ธาตุมันอีกแล้วไม่กินก็ไม่ได้มันหิวอ่ะพุทธเจ้าว่าความหิวเป็นโรคอันยิ่งก็ให้มันกินไปแต่ละคำละคำไปจนกระทั่งอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มนั่นน่ะธรรมชาติมันบอกอิ่มแล้วพอแล้วแล้วมันจะออกก็บอกว่าทุกข์อยู่แล้วก็ให้มันออกอยู่แล้วออกสู่แล้วก็สบายเนี่ยให้เข้าแล้วก็สบายให้ออกอีกมันจะมีแต่ให้ทั้งนั้นตาเห็นก็ให้มันเห็นไปซิหูได้ยินก็มันได้ยินหูปากว่าอย่าไปพูดมันออกจากปากเข้าหูคนแล้วมันยุ่งเลยทั้งโลกอ่ะพอรู้สึกมันหลับแล้วจะมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนี่ต่างหากอ่ะมันกระทบเราตลอดทั้งโลกจะไปยุ่งกับมันเลยพอมันไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วมันกระทบกันมันก็เอาแล้วฆ่ากันตายแล้วอย่างทุกวันเนี่ยลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวทีวีต่างๆขัดผลประโยชน์กันยิงกันฆ่ากันอะไรต่างๆแล้วตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคิดถึงข้อนี้ให้มากแล้วมันจะค่อยเบาไปเบาไปมีเงินเหมือนไม่มีตัวเราจะต้องถูกเผาไฟฝังดินไปในที่สุดเนี่ยสัตว์โลกพุทธเจ้าว่าทิ้งกระดูกในพื้นแผ่นดินเอาอะไรแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินแม้ที่ทางมันยังโกงกันยื้อแย่งแข่งขันฆ่ากันตายนี่มันเห็นผิดแล้วเนี่ยมันเอาไปได้เมื่อไหร่แผ่นดินก็แผ่นดินประเทศไทยเป็นก็เป็นประเทศไทยคนซื้อก็ตายคนขายก็ตายแล้วเอาอะไรจบถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เราก็สบายใจแล้วเราอยู่ในขอบเขตของเราเราไม่ได้บีบเบียนใครเราสร้างสำนักเราให้เจริญรุ่งเรืองได้มาเท่าไหร่ก็ให้ก็ทำให้เขาไปทั้งนั้นมันก็จบเป็นบุญกึ่งสวงเป็นบารมีไปถึงที่สุดภาวนาของเราไปเลยมีทางนี้ทางเดียวทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดในโลกพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรไม่มีสิ่งอื่นลึกลับอะไรทั้งสิ้นนอกจากธรรมะเท่านั้นเองขัดเกลาจิตใจเราให้เบาบางให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สืบต่อไปสอนให้ผู้อื่นต่อไปด้วยนี่เป็นมหากุศลทางโลกเขาก็ส่วนทางโลกอย่างเก่งแค่แค่ทานแค่บาทวันหนึ่งเขาก็สบายใจเขาซะแล้วจะหารู้ไหมมันไม่ครบองค์สามทาน ศีลภาวนาผู้เจ้าตรัสไว้เลยทานก็หมายว่าโภคลาภมากมีศีลผู้มีรูปร่างตาสวยภาวนาให้เกิดดวงปัญญารู้แจ้งแทงตลอดคนจะปลงทุกต้องครบองค์สามในตัวเราก็มีกายมีจิตกายวาจาใจสามทางเหมือนกันกายวาจาก็มาจากตัวรู้สึกนั่นเองควบคุมไว้พูดจะมีศีลมีธรรมพูดแต่สัจจะคือความจริงไม่หลอกลวงใครพูดตรงไปตรงมานั่นเองแล้วก็เป็นศีลแล้วสัมมาวาจาแล้วสัมมากัมมันตะแล้วการงานของเราก่อสร้างพัฒนาแต่สถานที่ของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเขาให้เงินมาก็ทำให้เขาไปนี่กัมมันตะอาชีวะเราเลี้ยงชีพเดี๋ยวเราบินบาทเลี้ยงชีพมาโยมให้มาถวายมาแล้วก็เลี้ยงกันก็เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบไม่ได้โกงใครไม่ได้หลอกลวงใครแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรเขาให้มาบริสุทธิ์ทีนี้เรายังขาดอยู่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ต้องฝึกสติให้มั่นคงแล้วปัญญาจะเห็นรอบรู้ในกองสังขารสังขารทั้งตามันก็ไม่เที่ยงรูปนามเท่านั้นเองสังขารทั้งหูก็ไม่เที่ยงสังขารจมูกก็ไม่เที่ยงทั้งปากก็ไม่เที่ยงทั้งมือไม่เที่ยงตีนไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงจิตใจมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันก็จบกันนั่นเองนี่ทวารทั้งหกของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรารู้ทันมันก็สบายดังนั้นวันนี้เป็นวันที่วันวิสาขะเป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้วันประสูติและวันปรินิพพานนาบรรจบครบรวมเป็นหนึ่งดังนั้นที่พระองค์พ่อเองมาบรรยายมาปาคาถาธรรมมาวันนี้ล้วนแต่เน้นหนักในดูตัวเองให้พิจารณาตัวเองเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายจริงหรือไม่คือจะทำแล้วจะดิ้นรนเอาอะไรหาทุกข์ให้ตัวพยายามค้นคว้าพยายามทำความเพียรเจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็จะพ้นจากความทุกข์ในชาติในภพนี้ดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่ากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโกรธปริเทวะในโลกเสียได้จะหายที่ไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้มันหรอกมันเป็นกฎธรรมชาติของมันมีการเกิดดับของมันเป็นธรรมดาเป็นสุขภพเป็นธรรมดาม ีการพัดพากจากของรักของแห่งไปเป็นธรรมดาม ีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ตอนนี้เราก็จบคือความจริงที่จะทำเห็นวันนี้หลวงพ่อขอสมควรกับเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้เจริญในธรรมทุกคนทุกคนเกิน